mene, nikoj podobro ne te znaje. Koga ke gi svijaš, vegi te, nešto smisluvaš. Nikoj živ, ne ja čita lesno kako ti, knjigata na mojte slabosti, no se preprava. Na košula kopče ti skinala, rani na usnite, no ne se od mene, a srce po tebe pokradi me grebe, ke izdržam solzi. Čita lesno kako ti, knjigata na mojte slabosti, no se prepravaš. Nevera, vokosa ti mirisa, na košula kopče ti skinala, rani na kažeš ke prebolam.